خوش بیمه و کموتا ریگو مزرد تنا تو غریبه او بلاتی مغریبه ای بلا زره زره مش میکردم او زری هزردنه کاشکی میشنفتی حکایم ای دل پر دردنم شخای خوردنم تا ابد زامن آهو بابان سزمان تو ده آهو یا خشنتر چی شخای خوردنم تا ابد زامن آهو بابان سزمان میام به پابوسه و چپ مریم من همیشه زخمی تو همیشه مرهم میام به پابوسه و چپ مریم من همیشه زخمی تو همیشه مرهم من که زخمی روزگار آهنم که موک خود بویی و زامنم که می بی هرنگ صدا بکی گره کور از نیم و بکی میان و پابوست وادن پرسو متاری کیشه تو روشنایی بود میام به پابوسه با چپ مریم من همیشه زخمی تو همیشه مرهم